uitgang opzoeken met z'n allen. En ik zou het daarom niet zo snel een succes noemen. Nee. Dus eigenlijk zeg je bijna, we zijn ermee achteruit gegaan. Want als ze niet bij elkaar waren gekomen, dan hadden ze ook niet kunnen gaan vertragen. Nou ja, tot nu toe is het nog niet gelukt om te vertragen. Ik hoop dat dat zo blijft, maar het is wel zeker geprobeerd. En ik denk dat daarom de eerste anderhalve week toch zeker wel van die klimaattop zijn gebruikt om te proberen te vertragen. Ja, en daarmee verdoe je eigenlijk wel heel veel kansen om juist weer die vooruitgang te bespreken. Ja. En het is de tweede keer dat jij ging, toch? Klopt, ik was vorig jaar ook in Glasgow, inderdaad. Kwam je toen opgetogen terug? Ook niet, maar ik moet zeggen dat ik misschien terugkijkend daarop toen iets opgetogener had kunnen zijn. Want vergeleken met deze top was dat wel echt een groter succes. Oh, dus toen kwam je teleurgesteld terug, maar dat het nog erger kon worden, dat bleek dus eigenlijk dit jaar. Ja, meneer Shaheem, u bent vanmiddag teruggevlogen uit Egypte. Bent u ook zo sip als Aniek Mone? Ik snap Aniek volledig. Ik ben echt nog steeds niet thuis. Ik ben onderweg. Ik sta nu voor het station van Eindhoven. Fijn dat ik op deze manier in de uitzending kan komen. Kijk, het lastige is met dit soort tops is dat je eigenlijk pas weet aan het eind, het allerlaatste moment, of ze succesvol zijn. En de komende uren zijn nog best wel belangrijk. En als ik dan ga kijken wat wij vanuit Europa, wat Frans Timmermans gisteren heeft gepresenteerd. Het begint tot het komen tot een soort van internationale schade- en verliesfonds. Nou, als dat nog als optie op tafel blijft, dan we na gaan denken hoe we dat nog kunnen concretiseren, dan denk ik dat deze top vrij succesvol is geweest. Hmm. Zeker als ik het vergelijk met Glasgow. Maar dan moet het dus wel lukken met dat plan. En dat plan is dus dat rijke landen eigenlijk gaan betalen, hè, aan de arme landen voor de schade die ze hebben aangericht. Zeg ik dat goed, meneer Shaheem? Ja, daar komt het in eerste instantie op neer. Europa heeft gisteren eens een aanbod gedaan. Onder de conditie dat we alle andere plannen wel echt in lijn brengen met Parijs. Denk dan ook aan het uitfaseren van gas en olie. Wij kunnen in Europa al klimaatneutraal worden, maar de rest van de wereld moet wel meedoen. Ja. We gaan daar zo nog even over verder praten, over die klimaatschade. Maar eerst, Aniek Mone, ik begreep dat jij ook teleurgesteld was en dat is misschien ook weer die stap achteruit waar je het over had, dat er weer onderhandeld werd over de status van fossiele brandstoffen. Hoe zit dat? Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen die al eerder op klimaattoppen werden afgesproken, die deze kop opeens weer naar voren kwamen. Dus allereerst was dat het doel van de 1,5 graad... Waar we in Glasgow van hebben gezegd, daar willen we toch echt met z'n allen aan vasthouden. Dan proberen landen als China of Saudi-Arabië dat op zo'n top opeens weer bespreekbaar te maken. Van, willen we dat eigenlijk wel? Is dat nou daadwerkelijk zo belangrijk? En hetzelfde geldt inderdaad voor fossiele brandstoffen, waar verschillende landen toch proberen te zeggen, en ook trouwens niet alleen maar landen, maar ook bedrijven, die zeggen, ja, maar wij produceren eigenlijk wel relatief schone fossiele brandstoffen. Dus moeten we dat dan niet ook zien als duurzaam? En eigenlijk zo weer die discussie starten over, moeten we überhaupt die fossiele brandstoffen wel weer uitfaseren? En ik denk, ergens gebruiken ze natuurlijk nu het momentum van de energiecrisis. Hmm. Waar natuurlijk veel van ons opeens weer denken van, nou, die fossiele brandstoffen zijn toch misschien wel weer handig. Hmm. Dus ergens is dat misschien ook wel heel erg slim. Maar zoals ik ook al eerder zei, het is ook gewoon heel erg jammer dat daarmee die onderhandelingen weer worden vertraagd door onderwerpen weer op tafel te leggen die daar al lang vanaf waren. Ja. Maar dan snap ik niet, meneer Shaheem, dat hij zegt, ja, dit is een succesvollere top dan Glasgow. Ja, kijk, wat we in Glasgow hebben gedaan is die 1,5 graad in ieder geval in zicht houden. Dat die bereikbaar blijft. Dat het heel erg belangrijk is. En ik herken wat er net gezegd werd, dat er een aantal landen altijd proberen om een aantal ambities naar beneden te halen. Deze kop draait eigenlijk om een aantal dingen. 1, die ambitie vast blijven houden. Ja. 2, het internationale groene klimaatfonds. Vanaf volgend jaar daadwerkelijk die 100 miljard erin stoppen. Om landen die minder rijk zijn als wij te helpen met die groene transitie. Ja. En schade- en verliesfonds. Ja, maar als er dan toch elke keer eerst een heleboel tijd verloren gaat met bestaande afspraken weer ter discussie stellen, dan zou je ook kunnen denken, kunnen we het niet beter 1 keer goed afspreken in plaats van elk jaar weer een klimaattop organiseren, meneer Shaheem? Kijk, het is best wel ingewikkeld waar we 2 weken de tijd voor nemen steeds. En er zijn natuurlijk heel veel vergaderingen die hieraan vooraf gaan. Je wil komen tot een klimaatneutrale wereld. Het liefst ergens halverwege deze eeuw. Ja. Nou, dat lukt niet zomaar en iedereen heeft een andere startpositie. Om daartoe te komen hebben we in Parijs afgesproken dat we dat willen. En nu moeten we gaan afspreken. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Ja. Ja, en dat spreek je dus, daar heb je ieder jaar probeer je een deel van die puzzel te leggen. Ja, maar stel nou, je hebt iets afgesproken. Ik begreep al dat Nederland de afspraken van vorig jaar ook niet uitvoerde. Je kan toch beter zeggen, we spreken iets af en dan gaan we dat ook gewoon doen. In plaats van dat je elk jaar weer nieuwe dingen afspreekt die dan ook niet gedaan worden. Nee, kijk, wat we doen is je spreekt met elkaar dingen af en dan probeer je elk jaar uit te leggen of wat je hebt gedaan of je doet je ambities nog een klein stukje verbeteren. Want uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat er moet gebeuren voor Parijs, dan voldoet geen enkel land daaraan. Er moeten nog veel meer dingen worden gedaan. Er moet nog veel meer worden gedaan om echt te voldoen aan het Parijsakkoord. Maar ja, dus is het dan, Aniek Mone, hoe zie jij dat dan? Is het dan om elkaar weer even moed in te spreken of zo? Nou kijk, aan de ene kant ben ik het wel eens met de heer Shaheem dat we eigenlijk op dit moment nog niet kunnen spreken over het eindresultaat van deze COP. Nee, vannacht. Ergens denk ik, vannacht eigenlijk ook nog niet. Ik ga er zelf van uit en ik hoor dat ook van collega's daar, dat ze dit hele weekend nog doorgaan. Dus dat we eigenlijk zondagavond pas een resultaat gaan hebben. Dus zondagavond kunnen we pas echt zeggen wat we vinden van het eindresultaat. En tot die tijd moeten we denk ik vooral ook vanuit Nederland onze delegaties daar oproepen om toch nog zoveel mogelijk ambitie te laten zien. Zowel op dat loss and damage fonds, wat net al werd genoemd, maar ook bijvoorbeeld op de invulling van die anderhalve graden ambitie. Van dat moeten we niet alleen maar zeggen dat dat belangrijk is, maar inderdaad ook alvast gaan nadenken over hoe we dat dan precies gaan doen. Hoe we dat gaan doen of hoe ook alle andere landen dat moeten gaan doen? Ik denk allebei. Kijk, ik denk dat Nederland niet geloofwaardig andere landen kan oproepen om onder die anderhalve graden te blijven, totdat we zelf plannen hebben die daar ook echt aan voldoen. Dat is op dit moment gewoon nog niet zo. Dus ik denk eerst onze eigen zaken op orde krijgen. Ja. En tegelijkertijd, je hoeft niet te wachten, maar tegelijkertijd die gesprekken voeren met andere landen over hoe zij dat ook kunnen doen. Ja, en dan worden die klimaattoppen ook gebruikt om concrete afspraken over CO2-reductie te maken. Gaat deze top genoeg concrete resultaten opleveren, Aniek Mone? Ja, ook dat moeten we denk ik nog gaan zien. Kijk, er worden inderdaad op dit moment wel gesprekken gevoerd over of eventueel een EU of een Nederland nog een ambitie omhoog kunnen gooien. Ik heb nog niet gezien dat daar ook daadwerkelijk ambitie is om dat ook te doen. Maar ik ben benieuwd wat er uit die gesprekken komt. Oh, kijk, kleine correctie. Vertel, meneer Shaheem. Ik zit in het Europese parlement. We hebben net een aantal hele belangrijke wetten afgerond. Waaronder eentje die gaat over natuurlijk herstel. Natuurlijke CO2-opvang, dat heet eigenlijk de bomen die we gaan planten. Mm-hmm. En zo hebben we de CO2 voor verbrandings... de CO2... normering voor auto's hebben we. Echt de verbrandingsmotor, die gaan we in 2035 uitfaseren. Mm-hmm. Als je dat allemaal meeneemt, dan kunnen we nu al stellen dat 70% CO2-vermindering in 2030 lukt. En dat is mede door de ambitie in het Europese parlement gewoon gelukt. Dus, en dat heeft Frans Timmermans ook verkondigd. En dat hielp ook tijdens deze COP om een stukje geloofwaardigheid terug te krijgen in de discussie daar in Egypte. Ja. Nou is het belangrijkste onderwerp op deze klimaattop hoe rijke landen gaan betalen voor de klimaatschade in arme landen. Since 1850, the US has cumulatively emitted more than 500 billion tons of CO2. That's nearly double the next largest emitter, China, and three times that of Russia. And yet the risk of humanitarian crises and disasters stemming from climate change for these countries is relatively low. Ja, meneer Shaheem, waarom is dan compensatie toch zo belangrijk? Nou, kijk, er zijn drie dingen die denk ik echt moeten gebeuren. En eigenlijk zijn we al verder gegaan dan dat. Eén is erkennen dat die schade er is. Twee, met elkaar dat internationaal klimaatfonds, groen klimaatfonds, waar we sinds 2020 hebben beloofd 100 miljard te doneren. Ja, dat is nog steeds niet gelukt. Dat staat nu echt te gebeuren in 2023. Mm-hmm. En het derde is... Ja, kijk, schade achteraf is heel erg ingewikkeld. Europa heeft nu een initiatief genomen. We hebben ook 1 miljard samen met Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk alvast geschonken. Dat is een goed begin. Wat nu ook gebeurt, is wij zijn na aan het denken over... kunnen we nou landen die last hebben van extreem weer helpen met een vroeg signaleringssysteem? Of met een soort van het betalen van een verzekeringspremie... dat als er schade veroorzaakt wordt, dat ze daaruit dan betaald kunnen worden. Maar het is gewoon een feit dat niet iedereen op de wereld... evenveel last heeft van klimaatverandering. En helaas is het, zoals we zeggen, de Global South... die heeft daar het meeste last van. Vandaag al, hè? Niet over 10 jaar. Nu al zie je dat eilandstaten last last hebben. Droogtes, overstromingen. En ik denk dat het heel normaal is dat we hen tegemoetkomen. Ja. Nou, is er dus nog geen akkoord over zo'n fonds? Onder andere, ja, ik heb begrepen omdat China niet mee wil doen. Aniek Mone, vind je dan dat de Europese Unie alleen zo'n fonds zou moeten opzetten als andere landen meedoen? Of zou het ook zonder China kunnen? Ja, kijk, ik denk in de allereerste plaats dat de EU de komende paar dagen nog een hele belangrijke rol heeft om al die landen daarin mee te krijgen. Want uiteindelijk heb je er samen natuurlijk kun je een groter fonds opzetten dan alleen. Maar ik denk dat het al wel een heel belangrijk signaal is dat de EU leiderschap laat zien door in zo'n spannend onderhandelingsmoment te zeggen dat zij daar in ieder geval wel voor zijn. Want we moeten echt niet onderschatten hoe controversieel dit onderwerp ook is. Dus ik denk, ja, als het dan niet lukt om op deze top deze hele groep landen mee te krijgen, start het dan alvast vanzelf. Ja, ik hoor vandaag ook al oproepen van Tweede Kamerleden die zeggen, weet je, zelfs als niet heel Europa wil, als Nederland zou je het al kunnen starten binnen het Nederlands Koninkrijk. Ja. We kunnen echt al starten met fondsen op allerlei verschillende niveaus. En ik denk dat als we dat goede voorbeeld willen geven en als we die duurzame koploper willen zijn, dan beginnen we daar gewoon alvast mee. Ja, en waarom merkte jij dan dat zo controversieel is? Merkte jij dat daar ook tijdens jouw verblijf op die klimaattop? Ja, absoluut. Ja, kijk, gebeurt er dan? Deze klimaattop staat natuurlijk in het teken van klimaatadaptatie. En dat onderwerp van adaptatie, dat we het gewoon accepteren dat er iets gaat veranderen. Ja, nou, accepteren we. We zien het. Dus kijk, deels moeten we natuurlijk de uitstoot van broeikasgassen naar beneden brengen. Maar we zien ook dat het klimaat gaat veranderen. Ja. En we moeten ons daarop aanpassen. En zeker dus inderdaad landen die kwetsbaarder zijn voor deze klimaatverandering, die moeten dat kunnen. En het onderwerp van loss and damage, wat dus nu besproken wordt, dat stond echt voor het allereerst stond dat op de agenda. En ik vond dat best wel een grote stap, gezien het feit dat in Glasgow heel veel organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld, maar bijvoorbeeld ook heel veel eilandstaten, al jarenlang opriepen tot dit onderwerp. Nou, dat is dus gelukt. Nu staat het eindelijk op de agenda. Dus als er op zo'n eerste top al een redelijke stap kan worden gezet, volgens mij bekend met het tempo van die klimaattoppen, zou dat dan best wel revolutionair zijn. Ja. En meneer Shaheem, het zou ook zonder China kunnen, toch? Ja, ja, maar China moet ook haar verantwoordelijkheid nemen. Kijk, wat belangrijk is, deze kop, we moeten dat loss and damage, die schade en verlies, moeten we proberen zo goed mogelijk af te ronden. Want volgend jaar komen we nog een keer bij elkaar. En het is zo'n beetje het laatste moment om de nationaal te bepalen bijdrage. Dus eigenlijk, hoeveel CO2 moeten we met z'n allen verminderen? En hoeveel deed je dat nou over lidstaten? Dat moeten we volgend jaar echt afronden om die 1,5 graden ook daadwerkelijk nog binnen bereik te houden. En als we dan maar volgend jaar nog steeds gezegd, die toch? Nee, maar als we die schade... Nee, maar dit is zeg maar in het prijshandboek. Nee, maar in het prijshandboek moet je dat om de zoveel jaar updaten. En volgend jaar is echt een belangrijk moment om die 1,5 graad nog echt vast te kunnen houden. En als je dan weer een discussie hebt over loss and damage, ja, dan kom je daar niet aan. Ah, oké. Je zou ook trouwens kunnen zeggen, wij als Westen hebben toch eigenlijk historisch veel meer CO2 uitgestoten. En zijn misschien wel ook meer verantwoordelijk voor die klimaatschade dan bijvoorbeeld China. Nou, dat is de redenering van heel veel ontwikkelingslanden. Bent u het daarmee eens of niet? Ik ben het daar zeker mee eens. Als je gaat kijken naar het historische emissieuitstoot, ja, dan kun je echt wel aanwijzen wie de... Ja. Oeh. Dat je als land... Ja, de trein komt nu, denk ik, aan, of niet? Ik viel even weg. Ik ga even naar het volgende. Ja. Stap rustig in ondertussen. Ik ga dan eventjes vragen aan Aniek Mone alvast. Volgend jaar klimaattop Dubai. Ben je er dan weer bij, ondanks je teleurstelling? Dit jaar en vorig jaar? Moeten we nog even gaan zien, denk ik. Kijk, aan de ene kant wordt dat misschien nog wel een belangrijkere top dan dit jaar. Zei ook de andere gast net natuurlijk. Volgend jaar wordt het jaar dat alle landen hun eigen bijdrage weer moeten gaan aanscherpen. En hopelijk dus ook weer het jaar dat de mitigatie, dus het reduceren van onze uitstoot, weer echt volop op de agenda staat. En eigenlijk is dat inderdaad echt het allerlaatste jaar dat we daar echt onder die 1,5 graad kunnen blijven. Dus nou, de jonge klimaatbeweging zal er in ieder geval zijn. Of ik er zelf ook persoonlijk bij ben, dat zal ik nog even in midden laten. Nou, ik wens u beiden een goede avond. En meneer Shaheem, als u mij nog hoort, een hele goede reis. Het laatste stukje naar huis. Ik hoor u. Dank u wel. Dank je wel. We gaan schaatsen. Wereldbeker Heerenveen. 1000 meter vrouwen. En verslaggever Sebastiaan Timmerman die is daar. Hoe is het verlopen, Sebastiaan? Daar hebben we in Tielf in Heerenveen de tweede overwinning gezien op een rij van Jutta Leerdam. Zij won in Tielf in Heerenveen bij de tweede internationale 1000 meter van het seizoen in 1:13.77. Was niet helemaal tevreden zelf, ondanks de overwinning. klaagde toch na afloop over wat gebrek aan coördinatie. En weet dat vooral aan de valpartij die ze had afgelopen week tijdens een training. Maar het was er niet aan af te zien, vond ik eerlijk gezegd. Want ik vond Leerdam wel sterk. Ogen. Ja, en als ze wint, dan is dat sowieso sterk. Tijd is net niet goed genoeg om in de top 10 van tijden in Tielhof terecht te komen. Maar dat is wel goed genoeg om te winnen. Tweede overwinning op een rij voor haar. De Olympisch kampioene Mio Takagi wordt dus ook voor de tweede week op een rij verslagen door Leerdam. Takagi uit Japan eindigt op de tweede plaats op 1500ste van Leerdam. En de verrassing is de nummer 3, Isabel Grevold. Een debutante in de A-divisie, 20 jaar jong uit het Noord-Hollandse Petten. Rijdt een dik persoonlijk record, verbetert dat met 1,5 seconde. En mag naar het podium om het brons in ontvangst te nemen. En dat is daar mooi bezig. Maar het is vrijdag en het is dus daarmee ook tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, het is heel gek. We praten er al zo lang over. Maar dit weekend gaat het dan toch echt beginnen. Het najaarscongres van de VVD. En elke congresfan die worstelt nu met die vraag: ga je kijken of niet kijken? En ik vind het zelf ook lastig. Ik hou van najaarscongressen. Vooral van goede najaarscongressen. Ik ben een liefhebber. Maar ja, als je ziet wat er sinds 2010 allemaal gebeurd is onder de VVD. De mensenrechten schendingen tijdens het toeslagenschandaal. De onveilige huisvesting in Groningen. De erbarmelijke omstandigheden van de vluchtelingen in Ter Apel. Ja, dan is het dan wel gepast om naar zo'n congres te gaan kijken en dat feestje mee te vieren. Je kunt je ook afvragen of premier Rutte daar wel heen moet, bijvoorbeeld. En ik vind het dus ook moeilijk, want ik hou echt van congressen. Ik bedoel, neem nou dat laatste VVD-congres met die legendarische toespraak van Sophie Hermans. Wat zei ze ook alweer? Ik ben Sophie Hermans en dat is voor mij ook niet leuk, zoiets. Nou ja, congressen zijn gewoon heerlijk. En toch ga ik dit keer niet kijken. En dit is eigenlijk omdat ik toch al weet hoe het zal gaan. Het zal namelijk als volgt gaan. Mark Rutte gaat spreken, uit het hoofd, ontspannen rondlopend op het podium. En dan moet hij gaan praten over die chaos rond die asielwet en de discussie met de fractie. En dan gaat hij daar een grapje over maken. Hè, zoiets als, en ik kan u zeggen, dat was een pittig gesprek. En dan klinkt er gelach in de zaal, want Sophie Hermans die had dat natuurlijk heel vaak gezegd. En dan zal Rutte die zal dan gaan zeggen dat hij juist trots is op die hele chaos en hoe het gegaan is. Want de VVD is een partij waar mensen niet bang zijn om zelf na te denken. Wij zijn geen partij met maar één lid, waar één persoon alles voor het zeggen heeft. Wij zijn een partij waar mensen ook van mening mogen verschillen. En ja, dan is het soms even lelijk. En ja, dan kan het soms even knetteren. Maar altijd op de inhoud. En zo hoort dat ook in een democratische, brede volkspartij die wij zijn. Er komt de applaus uit de zaal en er komt dat fragmentje, dat komt dan in het journaal. Ja, terug naar Xander in Den Haag. Kun je zeggen dat Rutte hiermee de angel uit de asieldiscussie heeft gehaald en ja, dat de rust toch weer teruggekeerd is in die partij? En dan zeggen ze ja, daar lijkt het wel op, dat heeft hij toch weer heel behendig gedaan. En dan gaan ze door naar het volgende onderwerp. Net als wij nu. Prettig weekend. Heerlijk vooruitziende blik. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. De Vlaamse psychotherapeute Lutseli ziet steeds meer kinderen en jongeren met het leven worstelen. In haar nieuwe boek Zie mij luidt ze de noodklok voor de nieuwe generatie die wij als samenleving ziek maken. Ik ga erover doorpraten met haar. Goedenavond, mevrouw Celie. Goedenavond. Ja, en de luisteraars kunnen meepraten als u vragen heeft of opmerkingen via de Radio 1-app. Allemaal hartelijk welkom voor berichtjes. En mevrouw Celie, u zegt, wij maken hè, als samenleving een zieke generatie van onze jeugd. Dat zijn echt hele heftige woorden. Wat is er aan de hand? Maar het is wel zo. Wat we zien is dat een hele generatie kinderen en jongeren eigenlijk opstaat, signalen toont, gigantisch veel signalen, woedeuitbarstingen, scholen lopen er vol van, of klagen leerkrachten, iedereen. Ja. Ziet dat moeilijk gedrag. Ze snijden in armen, ze eten niet meer. Ik bedoel, er gebeurt gigantisch veel. En voor mij is het eigenlijk zo van, zijn we nu collectief blind aan het worden? Of kunnen wij het geheel gaan zien zo van, is dit een alert? Is dat een signaal van, ja, een dreigend gevaar of iets wat we te weinig kunnen pakken? Zit er bij wijze van spreken in de bodem van deze maatschappij, die misschien wel aan diagnostiek toe is, hè, zitten daar dingen die wij niet kunnen vatten of die wij te weinig zien, zoiets. Ja. Want nog even, voor mensen die misschien nog een beetje cynisch erin staan. dit is meer, u ziet het meer, het is echt meer dan vroeger. Het is gigantisch meer dan vroeger. Dat is 10 jaar geleden of langer begonnen. En de pandemie heeft dat eigenlijk uitvergroot, heeft die signalen gewoon uitvergroot. Het is nog straffer geworden, existentiële crisis en nogmaals heel veel signalen. Ja, ja. En de oplossingen die wij aanbieden is eigenlijk nog meer gaan catalogeren, nog meer onderzoek, nog meer labelen, diagnostiseren. En ze eigenlijk in een hokje duwen. En dat is niet de oplossing, hoor ik in uw stem al. Nee, want dan maak je een zieke generatie echt waar. En dat is mijn bezorgdheid. En dat is een echte, echte bezorgdheid. Hè, dat wij, om het te kunnen vatten eigenlijk, toch zoveel labels hebben uit te delen om uiteindelijk dat geregeld te krijgen. Ja. En de grote vraag is dan natuurlijk, hoe komt dat? Ik bedoel, u zegt die corona, de pandemie heeft het erger gemaakt. Dus er was al iets aan de hand. Wat is er in onze samenleving dat zoveel kinderen toch omvallen? Ja, ik denk dat een heel groot, er zijn er meerdere, die worden ook aangegaan in het boek. Maar iets wat we gigantisch onderkennen is het scheidingsverhaal, denk ik. Zonder een taboe of een oordeel op het scheidingsverhaal te zetten. Maar dat in Vlaanderen is zo dat 1 op de 3 van onze kinderen en jongeren nog bij zijn beide ouders woont. En dat betekent 1 op de 3 woont nog bij beide ouders. Ja. Dus 2 op de 3 gescheiden ouders. Voilà. Dat ook in Nederland? Weet u ook een beetje hoe dat in Nederland is? Ik kan het niet zo vergelijken. Ik bedoel, ik durf het niet aan om cijfers te noemen. Maar het is ook wel heel wat. Hè. Ja, dus, ja. Dat wel. Hè. Nu, wat daarmee gebeurt, is eigenlijk niet veel. Die kinderen horen bij wijze van spreken de vrijdag, mijn papa en mama gaan uit elkaar, ik stel het nu scherp. En de maandag gaan die terug naar school en verwachten wij dat ze cognitief presteren, dat zij de gepaste punten halen, want dat wordt dan gezegd, kinderen en jongeren zijn flexibel, wat dus niet klopt als de bodem onder hun voeten davert. Maar weten, dat klopt niet. Dus er is verwerking nodig. Daar is heel wat emotionele stress die bij kinderen en jongeren blijft zitten binnenin. En wij hebben te weinig taal of geleerd om wat we opkroppen op een wijze, toffe manier naar buiten te brengen. Dus wat we zien is eigenlijk dat die ontspoorde emotionele vaten, noemen wij dat, we hebben daar een metafoor voor, dat die eigenlijk ontploffen in de klas, overal, thuis. En dat kwaadheid agressie wordt, dat kwaadheid woede, uitbarsting wordt, voelt je. Verdriet wordt verbittering, dwang wordt, angst bedoel ik, wordt dwangmatig. Ik bedoel, daar zit heel veel. En dan heb ik het alleen nog maar over dat ene stukje. Ja, want, wat u zegt, dan heb ik het alleen nog maar over dat ene stukje. Wat zijn alle andere stukjes dan nog? Heel wat, maar bijvoorbeeld, ik ga er nog eens 2 bij elkaar halen. Het is niet evident om in deze maatschappij, om je identiteit te ontwikkelen, om te gaan uitzoeken in te gaan op al die verwachtingen van anderen, om uiteindelijk te worden wie ik ben, wie ze zijn. Is dat moeilijker dan vroeger? Ik denk dat het zeker moeilijker is. Er zijn minder handvaten, ankers. Er is heel veel, er komt heel veel binnen, ook via social media. En dat kan ook bijzonder oké zijn, want jongeren belongen ook via social media, dus gaan ergens bij horen. Ja. Maar het wordt nog vaak ook als vlucht gezien en er is ook een massa gegevens die op hen afkomt. Ja. Waar niet altijd, wat pak ik ervan, met wat ga ik verder, wat klopt ervoor voor dat kind, die jongeren. Dus die identiteitsontwikkeling is ook een heel moeilijke, denk ik. Ja. Nou gaat uw boek over de situatie in België, maar je kan zeggen in Nederland is hetzelfde aan de hand? In Nederland is hetzelfde aan de hand, ja. En ik heb contacten natuurlijk ook in Nederland. Af en toe geef ik ook workshops in Nederland. En we hebben ook meer en meer hulpverleners die hier opleiding volgen in ons centrum. En ik hoor dat echt gelijklopend is. Er zijn ook onderzoekers in Nederland die dat fenomeen van dat moeilijk gedrag in secundaire scholen of basisscholen gaan bekijken. Zo van, wat doen we ermee? Ja. En dat is, als ik even mag, ook zo... Wat wij proberen te doen, hè, dus, want ik heb benoemd vooal wat niet kan, hè, of wat, ja, wat heel er beperkend niet goed gaat. Is. Die, ja. Ja, nee, die diagnoses en zo. Maar het is zo... hoe zou ik het zeggen? Het is zo bevrijdend eigenlijk om te kunnen een gedrag te normaliseren. Om eens even los te komen van al die etiketten, te kijken van... Meisje, manneke, zeggen wij hier, meisje, jongen. Wat toon jij hier? Maar wat maakt dat je dat toont? Wat zit daarachter? En om één voorbeeldje te geven, ik was op een school met een project rond emotionele remediering. Dat wij bouwen gevoelsplekken op scholen. En er was een jongen van 15 die werkelijk een glas ingebeukt had. En echt woedend werd om een leerkracht die zijn boekentas in de gang zwierde. Om redenen, om de gepaste redenen waarschijnlijk. Maar goed, die jongen haalt uit en raakt net de leerkracht. En dat is natuurlijk iets wat niet kan. Dat gedrag kan niet. Dat moet een consequentie krijgen of een straf, whatever wat. Maar dan zit je 20 minuten later samen met die gast die zo ontspoord is. En dan hoor je daar het verhaal van een jongen die al jaren bezig is met bemiddelen. Met niet te mogen bij zijn mama iets te vertellen over papa. En omgekeerd, die is bemiddelaar. Die heeft in een... die is in een rol gekropen die... Begrijp je, die zit vol van frustratie en kwaadheid. Ja. Ja, dus voordat we daar dan een labeltje op plakken... Ja. moeten we toch echt eens even kijken naar de achtergrond. En is het eigenlijk best logisch dat je de leraar een beuk geeft. Om het maar zo te zeggen. Voilà. Dat we dat helder hebben. Ja. Dan is de oplossing... mensen moeten niet meer scheiden. Nee, mensen blijven scheiden en dat zal voor lange tijd zo zijn en dat is oké. Maar het heeft wel tijd nodig, het heeft aandacht nodig en wij moeten met z'n allen misschien, we moeten niks, maar het zou fijn zijn dat we jongeren ook leren met die emotionele pijn en al die zaken om te gaan. En dat we daarin niet... We zijn heel oplossingsgericht vaak opgeleid en adviezen hevend. Maar laat ze zelf eens uitzoeken hoe hun boze plekken eruit zien of hoe hun verdriet eruit kan. Ja, want u ziet dus toch dat die ouders die dan gaan scheiden... U zegt, nou ja, dat blijft nou eenmaal gebeuren. Die hebben dus niet voor ogen van... Nou, het belangrijkste is toch mijn kind nu, of ons kind. Daar moeten we het goed voor regelen. Daar moeten wij toch ook zeker niet gevecht omheen. Dat verliezen mensen volledig uit het oog als ze in scheiding... Er is de goede scheiding. En dat zijn de ouders die naar hier komen en die advies vragen, weliswaar. Zo van, hoe kunnen we in het belang van onze kinderen toch die scheiding op een goede manier laten verlopen? En daar is er veel over te vertellen. Dat is één. Wat we zien in Vlaanderen alweer, is dat heel wat scheidingen, en er is een percentage van plus 15%, dat er heel veel scheidingen in vechtscheidingen uitmonden. Ja, ja. En dat zijn de vonnissen, dat is het rechtersverhaal, waarbij moeders en vaders elkaar... Ja, maar dat betekent dus dat wij als maatschappij, als wij daar omheen staan, dat wij dus dat het al heel erg zou helpen als wij niet meteen dat etiket plakken, maar als we dus gewoon aan de praat gaan met de jongeren. Het is een uitnodiging om even goed te ademen en gewoon met een normale blik te kijken, een dubbele bril weliswaar, van wat toon jij, wat maakt dat je dat toont, probeer van daarachter te geraken en hen zelf oplossingetjes en mogelijkheden laten zoeken. En dat is schoon. Ja. Voilà. En we maken ze daardoor ook draagkrachtiger en wat minder afhankelijk van al die adviezen van volwassenen. Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, dit hoort allemaal bij het leven. He, je moet dat weerbaar worden. Ja, en weerbaarder word je eigenlijk maar door met iets te leren omgaan. Ja. Door de kansen te krijgen om daarin krachtiger te worden. Ja, ja. Niet door het te verdringen of te doen alsof het er niet is. Nee, en gewoon inderdaad op vrijdag te... Of alleen maar blij te zijn. Ja. En goed te presteren, want de presentatiedruk is er ook nog. Oh, ik zou nog heel lang met u door kunnen praten. Maar ja, in ieder geval ook. Hartelijk dank voor uw psychotherapeute Lut Sely. En haar boek... Jullie bedankt. Ja, Zie mij is nu verkrijgbaar voor wie meer informatie wil hierover. En dit was Dit is de Dag. Zometeen het enige echte radioprogramma over eten, Mandjaren, met Petra Possel. Onder meer over koken zonder recepten. En om 8:30 dan ben ik er weer met Suze van Kleef in Langs de Lijn en Omstreken, met daarin ons wekelijks nieuwsforum. Tot dan! Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.